कर रहा, अपने मन का कुछ भी नहीं कर रहा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अरे नहीं, कर्म तो चाहे भगवान का कहावा करो चाहे किसी का कहावा करो, वो तो बंधन का कारण है। कहते हैं पूर्व पक्ष का विचार कर रहा है, पूर्व पक्ष का अंतर लेकर के बोल रहे, अलग से पूर्व पक्ष सिद्धांत अलग अलग वाक्य नहीं है यहाँ। भगवत कर्म कारिणो ये युक्त समापि कर्मिणो अज्ञा ताप उत्तरोत्तर हीन फल त्याग वासना साधना, त्यागावसान साधना। भगवान के कहा हुआ कर्मों को ही करने वाले जो लोग हैं वे भले युक्ततम हैं अन्यों की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी वे कर्मी है। युक्ततम अपि कर्मण एवते अज्ञा एवते, ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा, अरे मेरे पे चित लगा दो। ओ नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं निर्गुण ब्रह्म ध्यान नहीं करता है तो सगुण ब्रह्म करो। वो नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, फिर भगवान राम कृष्ण वगैरह विष्णु आदि अन्य मूर्ति आदि को करो, वो भी नहीं कर सकता है। ऐसे करते करते करते करते क्या कहा, चलो कर्म ही करना और तो फल क्या करना। क्यों ये कह रहे, ये तारतम्यता क्यों बताया भगवान? चित्त समाधान आरभ्य फल त्याग पर्यंत पाठ क्रम उत्तर उत्तर आंदगी, चित्त समाधान से आरम्भ किया सर्वोत्कृष्ट साधक है, वहां से आरम्भ करे फल त्याग पर्यत पाठ क्रम उत्तर उत्तर हीन साधनोपादान अभ्यास असमर्थस्य, हीन साधन का उपादान किया। क्यों? कि श्रवण मनन का अभ्यास कर्म असमर्थस्य भगवत कर्म कार्य विधान, उसी के हो भगवत कर्म का कार्य करके कहा गया है। भगवत कर्म कारिणाम अज्ञतम विज्ञातम, इसलिए भगवत कर्म कार्य जितने हैं ये सब क्या है, अज्ञानी है, ये बात सिद्ध कर दिया स्वयं भगवान ने। ये तो इसलिए आगे क्या है, अनिर्देशाक्षर उपासका मूल में अनिर्देश जो अक्षर के उपासक है भाष्यकार कहते हैं उनके बारे में क्या कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वोताराम इति अध्याय परिसमाप्त साधना, अध्याय की परिसमाप्ति तक, अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत उक्त साधना क्षेत्र अध्याय अध्याय त्रयुक्त ज्ञान साधना, जो अनिर्देश अक्षर के उपासक है उनको कर्म की जरूरत नहीं है इतना, किंतु उनकी क्या जरूरत है, अद्वेष्टा सर्वोत्तम इत्यादि अध्याय समाप्ति पर्यंत जो कहा गया वो, और क्षेत्र अध्याय में 13वां अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक तीन अध्याय में कहा हुआ, 13, 14, 15 में कहा हुआ जो ज्ञानोपयोगी साधन है, ज्ञानानुभूति उपयोगी साधन है, वे साधन ऐसे मोक्ष को अपनाना होगा, कर्म नहीं। अधिष्ठान पंच हेतु का सर्व कर्म संन्यासी नाम आत्मिकत्व अकर्तृत्व ज्ञान अवतार परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमान नाम, और जो उससे विकृष्ट है जो सर्वोत्तम ब्रह्म रूपी ज्ञान में निष्ठा हो गया जिसका, उसके लिए उपासना की जरूरत नहीं, कर्म तो गए ही उपासना भी छोड़ देगा, उसमें तो छूट जाएगा स्वर्ग जैसे पहुंचते जाओगे। अधिष्ठान आदि पंच है हेतु जिनका, ऐसा जो सर्व कर्म सन्यासी नाम उन लोगों के अंदर क्या है, आत्मिकत्व का ज्ञान है, अकर्तृत्व ज्ञान वाले है वो, परस्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमान आयाम पर भूता जो ज्ञान पुष्टा परा ज्ञान है ना, दो प्रकार के साधन ज्ञान सात्विक ज्ञान अपर ज्ञान पर ज्ञान, इसे तो परास्याम ज्ञान निष्ठायाम वर्तमान आयाम भगवत तत्व विदाम, भगवत का भगवान का तत्व को जान लिए, जिसको भगवान का कश्चित व्यक्ति मान तत्व था उस तत्व को जान चुके हैं। अनिष्टाय कर्म फल त्रयम परमांश परिव्राज का पारम एव, इसे क्या है वो, अनिष्टारी कर्म फल त्रयम परमांश परिव्राज का राम लब्ध भगवत स्वरूपात्मक शराराम, ये जो ना अनिष्टारी कर्म फल त्रयम न भवती के साथ, ऐसे लोगों को अनिष्ट इष्ट मिश्र आदि ये तीन है ना, अनिष्ट इष्ट मिश्र ये जो तीन कर्म कर्म फल प्राप्ति है वो इनको नहीं हो सकता। यहाँ लिख दिया इधर और उसको अंत में जोड़ देना, लेकिन अनिष्टारी कर्म फल त्रयम न भवती केशाम प्रति परम परिप्राज का नाम एव, इन्हीं लोगों के प्रति फल नहीं दे सकता। लब्ध भगवत स्वरूपाणा सर्वात्मकत्व शरणाराम, उन्होंने भगवान के स्वरूप के साथ अत्यंकत्व को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे स्वरूप में ही जो निष्ठा रखने वाले तथा दृष्ट स्वस्वरूप अवस्थान जो कहा गया है, पर स्वस्वरूप स्थित शरणागत उन लोगों के लिए कर्म किसी प्रकार का फल नहीं दे सकता, अगर पुनर्जन्म आदि नहीं होता। भगवत अन्येषाम अज्ञान, फिर कर्म फल किसको देंगे? भगवत्येव अन्येषाम अज्ञानम कर्मिणाम असन्यास नन्ति। ये गीता शास्त्रोक्त कर्तव्यार्थस्य विभाग, ये गीता शास्त्र कर्तव्य कर्तव्य का स्पष्ट विभाग। कर्म किसको करना है, उपासना किसको करना है, ज्ञान निष्ठा का अभ्यास किसको करना है, ये बात साफ साफ कह दिया। और किसको क्या फल मिलेगा, ये कर्तव्य कर्तव्य का विवेक इतने ही है, और कुछ नहीं। इसी के आधार पर मोक्ष दांतिका है, और जो व्यक्ति कर्म और उपासना नहीं आरूढ़ है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो अभी लाइन में लगे हैं, इस जन्म में कर्म कर रहा है, अगले जन्म में उपासना भी जोड़ लेगा, कर्म उपासना दोनों करते रहेगा, फिर केवल नित्य निमित्त कर्म और उपासना करते जाएगा। ऐसे करते करते करते वो केवल निर्गुण उपासना में लीन होकर हुए विद्या ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करेगा, तो ज्ञान अभ्यास के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो जाने के जन्म संसिद्ध धीरे धीरे धीरे चलना है। इसलिए वर्तमान कौन किस चीज के अधिकारी है, तो स्वयं आपको अपने अंतरात्मा में झांक के देखना पड़ेगा, मेरी गाड़ी कहाँ है, स्वयं को चिंतन करना पड़े। कोई आगे नहीं बोलेगा, भाई तुम जो है उपासना के अधिकारी है, तुम कर्म के अधिकारी हो, तुम अमुक कर्म करना, मैं उपासना करना, कोई नहीं बोलने वाला। वो जमाना गया कि गुरु लोग देख ले, हाँ भाई ये इसका जो है यहाँ तो पहुंच है, इसका कुंडली इतनी जगी हुई है, और जी यहाँ जा गया ये गाड़ी चल रहा है इसकी, वो बताने वाले गुरु लोग सब मर गए, कोई नहीं है, उनका टाइम चला गया, ये कलयुग है। इस समय गुरु लोग वही है कि मुड़ आएंगे और करा मेरी सेवा बात खत्म, इसे तेरे को सब ज्ञान हो जाएगा, बोल देंगे केवल कर्म करते करते तेरे को सब कुछ हो जाए, कुछ करने की। और दूसरे गुरु मिलेंगे तो एकदम टॉप क्लास गुरु मिल जाए, हो गएंगे तुम में जान ले बात खत्म हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। दो ही लोग मिलते हैं आजकल, कर्म और उपासना में लगाने वाले निष्काम कर्म करो, संध्या पूजा पाठ विधि विधान बताने वाला उपासना के विधि विधान बता करके आपके अंतर्गत शुद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने वाले कोई गुरु मिलते ही नहीं। सब या तो बिल्कुल लो लेवल के या तो बिल्कुल हाई लेवल के। वो हाई लेवल के जो वो क्या शाब्दिक है, वास्तविक नहीं है, वो भी यदि सर्वानुभूत होते तो फिर तो क्या कहना था, उनके कहने से हो जाएगा, वो तो भी शाब्दिक है। समस्या ये है, ब्रह्मसूत्र में एक जगह भाष्यकार साफ सतर्क कर रहे हैं, उस जगह पर तो स्पष्ट बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान नाम तो संति आनंदा, शाब्दिक ज्ञान वाले बहुत है, कितनी संख्या ही नहीं, जो वेदांत प्रवचन धन ठोक ठोक के बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, एक दो नहीं बहुत। शब्द नास्ती तत्वानुभूति पुरुषा तत्वानुभूति, वही क्वेश्चन भाषिक शिकार बड़े विलक्षण है, लेकिन एक भी तत्वानुभूति वाला पुरुष नहीं मिल सकता। ये आसान नहीं कि बाजार लग जाए, हर आश्रम की जो है स्वतंत्र पर मनुष्य बोर्ड टांग दे रहे हैं तो सबके सब थोड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं। इसलिए पर कहते हैं ये कि गीता शास्त्र तो कर्तव्य अर्थ का विभाग है, किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वाले अविद्यापूर्वकत्व सर्वस्य कर्म असिद्धम दिखे ना। अपूर्व पक्षी कहता है कि महाराज ये तो हम नहीं मानेंगे, है सब कर्म अविद्यापूर्वक ही होता है क्या, कोई भी कर्म हो उपासना भी क्यों ना हो, सारे कर्म को हमने अविद्यापूर्वक कहा दिया, एकमात्र ज्ञान को कहते विद्यापूर्वक, और सगल ज्ञान तो कर्म ही नहीं, ज्ञान भिन्न जो कुछ भी है कर्म है, और सारे कर्म अभी तो पूरा कह दिया। वो सुनकर के ओसान नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे कैसे, जो जानता है वही तो कर ही रहा है, अभी तो पूरा कैसे विद्यापूर्वक ही है, और उपनिषदों में तो विद्वान से प्रयोग भी किया, विद्वान के द्वारा क्या कर्म ही श्रेष्ठ होता है, और आप कैसे कहते हो कि जन्ना ब्रह्म अत्यादि वक्त, ब्रह्म अत्यादि जैसे अविद्यापूर्वक होता है उसी प्रकार है सारा कर्म भी अविद्यापूर्वक ही होता है, सिद्धांत ने बोल दिया। अब उसकी व्याख्या करें, यद्यपि शास्त्रागत नित्यम कर्म तथापि अविद्यापूर्वक एव भवति, शास्त्रागत जो नित्य कर्म है यद्यपि फिर भी वो क्या है, अविद्यावान पुरुष के द्वारा ही किए जाने वाला वस्तु है। यथा प्रच्छेद शास्त्रागत ब्रह्महत्यादि लक्षणम, जिस प्रकार से प्रच्छेद शास्त्र से अवगत ब्रह्महत्यादि लक्षण कर्म अनर्थ कारणम, ये जानते हुए भी कोई कह रहा है तो क्या मानना पड़ेगा आपको, ये मानना पड़ेगा इस समय उसके दिमाग में अविद्या भर गया है, जान रहा है ब्राह्मण हत्या करना महापाप है, फिर भी वो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर अभी अविद्या और रूढ़ हो गया है, इसलिए कहते हैं यद्यपि सिद्धांत की व्याख्या है, ब्रह्म अत्यादिवत सिद्धांत का व्याख्या है। पूर्व से व्याख्या किया सीधे पूर्व तो अविद्या पर सकल कर नहीं मानते, सिद्धांत नहीं मानना ही पड़ेगा तुमको। यद्यपि शास्त्रागत नित्य कर्म फिर भी उसका विद्यावान के द्वारा किया हुआ मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? इस प्रकार देखो, यथा प्रतिष्ठ शास्त्रावगत प्रतिष्ठ शास्त्रों से आप सबको अवगत है क्या ब्रह्म हत्यादि लक्षण कर्म अनर्थ कारण मिति, ब्रह्म हत्यादि रूपा जो कर्म है अनर्थ कारण, ये सब आप लोग जानते हो। फिर भी अविद्या काम दोष हो तो भवति, फिर भी अविद्या काम आदि दोष वाला पुरुष करता है ब्रह्म हत्या को कर देता है, जानते हुए कर रहा है। ठीक उसी प्रकार यथा भवति यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति है, नहीं तो क्या हो अन्यथा प्रवृत्ति अनुपत्ति। यदि उसके अंदर अविद्या हो काम न हो प्रवृत्ति कैसे हो जाएगा? जिस दिन आपको भी अनुभव होने लग जाता है सर्वम घरेदम ब्रह्म, इस स्थिति में पहुंच जाए वो उठ करके व्यष्टि से उठा समष्टि समष्टि से उठ करके सर्वम आत्मा मानने लग गए, मच्छर भी नहीं मार सकते, नहीं मार दो मान लगे आपके अंदर अविद्या नहीं पड़ेगी। अगर ये होना पड़े मेरे से अलग, ये आत्मा नहीं ब्रह्म नहीं मच्छर आत्मा नहीं है, ये जब तक नहीं समझ में तब तक मार नहीं सकते आप। किसी को भी मानने से पहले या कुछ क्रिया कला व्यवहार करने से पहले आपको ये मानना पड़ेगा मेरे से अलग है, इसके बिना नहीं है। जीवन मुक्ति की बात अलग है, ये अविद्यावान की चर्चा हो रही है। अविद्यावान के अंदर अविद्या के बिना ऐसा बार हो नहीं सकते, इसे रहते हैं तो अन्यथा प्रवृत्ति अनुभवते है। यथा पूर्व शुरू यथा शुरू होता तथा ठीक उसी प्रकार से नित्य नैमित्त का काम है, अन्य भी नित्य नैमित्त काम है जो भी कर्म है सकल कर अविद्यावान पुरुष ही कर सकता है। तब पूर्व पक्ष खड़ा हो गया महाराज तात्पर्य कि मुझे मालूम यह निश्चित है ये पाप फल देता है, मालूम होते हुए भी मैं उसमें प्रवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, इसी प्रकार से मुझे मालूम है ये याद करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा तो भी मैं प्रवृत्त हो रहा कि नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? अविद्या ही है मेरे अंदर, मतलब अविद्या के बिना चाहे नरक रूपी फल के लिए प्रवृत्ति चाहे स्वरूप फल के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती। फल तो सामान्य फले भी फल होती है, इसलिए प्रवृत्ति रेव अविद्या पूर्विका ये सिद्ध हो गया। यहां ये सिद्ध करना है कोई भी प्रवृत्ति प्रवृत्ति किंचित पीछे तक अविद्या पूर्वक मेव नान्य कोई भी प्रवृत्ति आती है। दादा सामना से जीवन मुक्त के बाद होने वाला बात चर्चा नहीं हो रही, उसकी नहीं लेना, कर्मी के बारे में विचार हो रहा है क्योंकि कर्मी के बारे में कहा कर्मी ही कर्माधिकारी है, और यहाँ पर विचार हो रहा है कि भाई सकल कर्म अज्ञानी का ही अधिकार में है, उस पर वो विरोध करते नहीं नहीं ये नहीं कहना, अज्ञान पूर्वक ही सकल कर्म हो गए हम नहीं मानेंगे। उसके जवाब में करेंगे नहीं नहीं प्रवृत्ति सामान्य ही अज्ञानाधीन है, अतएव कर्म में जो प्रवृत्ति है वो भी अज्ञान पूर्वक ही है, ऐसे वो भी अज्ञान पूर्वक है। आमुक्ति पर्यंत जीवन मुक्ति पर्यंत जो कुछ प्रवृत्ति आपकी है ज्ञानाभ्यास तक को भी शास्त्र को भी सबको हम अविद्या पूर्वक मना नहीं है, उसके एवरीथिंग अज्ञान पूर्वक हो रहा है तो भी कर्म है। इसलिए हमने पहले कह दिया उपासना भी कर्म, ज्ञानाभ्यास भी कर्म है, इसलिए ज्ञान निष्ठा की बात हम नहीं कर रहे वो अलग, उसे तो कर्म नहीं, अनुभूति हुआ ज्ञान में स्थित हो गए जीवन मुक्त हो गए उसके बाद कर्म ही नहीं उसके लिए, आज का ज्ञान नहीं कुछ भी नहीं। हाँ देखिए ये तो संवादी ब्रह्म का ज्ञान अभी बताए शास्त्र विचार से चलेगा, इस पर वर्त विचार चलना है, अभी कैसे होगा ये कैसे ये दे देगा आपका प्रश्न आ रहा है इसी में आएगा, अभी से पहले का और बात कहने जा रहा है आपका प्रश्न तो बाद में आएगा। वो कहता है देखिए स्वर में प्रवृत्ति होने के लिए हमें ज्ञान होना जरूरी है, मैं शरीर से बिना आत्मा कि पूर्व पक्षी क्या मान के चल रहा है जो सिद्धांत ने कहा है अविद्या पूर्वक ही हुआ है करके, पूर्व पक्ष मानने जो शरीर को आत्मा मानने वाला ही अविद्यावान, पूर्व पक्ष ये मान के चल रहा है शरीर को आत्मा मानने वाला अविद्यावान है और शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाला विद्यावान, और विद्यावान ही कर्म प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए अविद्यापूर्वक सकल कर्म प्रवृत्ति आपका कथन करना ठीक नहीं, ये पूर्व पक्ष का आशय है। तब सिद्धांति कहेगा शरीर से भिन्न आत्मा मान रहा है लेकिन आत्मा का स्वरूप जो मान रहा है वो अज्ञान पूर्वक ही है, इसलिए कर्म में लगा होगा क्योंकि आत्मा का गति मान रहा है, गति मानेगा स्वरूप के लिए क्यों प्रवृत्त होगा, और गति मानना आत्मा में यही अज्ञान है। इसलिए वो प्रवृत्ति में क्या हुआ, शरीर भिन्न आत्मवादी का प्रवृत्ति में अज्ञान पूर्वक सिद्ध हो गया। वो शास्त्र पहले आएगा, बाद में आपके जवाब आएगी। देव अतिरिक्त आत्म ने अज्ञाते है ना, पूर्व पक्ष बोल रहा है, ये पूर्व पक्ष पंक्ति है। देह व्यतिरिक्त आत्मनि अज्ञाते प्रवृत्ति नित्यादि कर्मसु अनुपन्ना, नित्यादि कर्मों में व्यक्ति की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। वो मान रहा है देह से भिन्न आत्मा है, अच्छे विद्यमान है वो, और विद्यमान पुरुष ही नित्य निमित्त कर्म में प्रवृत्त हो रहा है, अविद्यमान पुरुष नहीं। यदि चेतना वो जिस प्रकार की आत्मा को मान रहा है वो चलनात्मक, चलनात्मक से कर्मणो अनात्म कर्तृक अहंकरो प्रवृत्ति दर्शना, क्योंकि कर क्या रहा है वो व्यक्ति चलनात्मक कर्म है, कर्म जो भी है चलनात्मक प्रवृत्ति, चल प्रवृत्तियात्मक जो कर्म होता है उस कर्म कहाँ हो रहा है, अनात्मा में हो रहा है, और उसको शरीर भिन्न आत्मवाद भी कहाँ ले रहा है, मेरे में कर आत्मा में ले रहा है कि नहीं ले रहा है बताओ, अहंकरो बोल रहा है। शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाला व्यक्ति भी शरीर आदि में होता हुआ प्रवृत्ति को लेकर, यज्ञादि कर्मों को लेकर अहम करो मी करके आत्मा में मान रहा है कि नहीं मान रहा है, यही मानना ही तो अविद्यापूर्वक है। कहते हैं चलनात्मक से कर्मो अनात्म कर्तव्य अहम करो मित्र प्रवृत्ति दर्शना, ऐसा ही प्रवृत्ति होता है, यही अविद्यापूर्वक प्रवृत्ति हम कहते हैं। इधर शरीर भिन्न आत्मवादी होने मात्र से वह शुद्ध विद्या वाला नहीं है, ठीक है विद्यावान है लेकिन किस प्रकार की विद्या वो गलत चीज है। शुद्ध ब्रह्म विद्या की बात नहीं की जा सकती, विद्यावान का मतलब वहां देहादि, तब फिर पूर्व पक्ष करता है देहादि संघात अहम प्रत्येक गौण, अरे वो तो अहम जो बोल रहा है वो तो देहादि में अहम को ले रहा है, गौण ही होगा, इसलिए अहम करो में गौण व्यवहार, अरे फल भी गौण ही मिलेगा, समस्या तो उगड़ी होगी। कहते देहादि संघात अहम प्रत्येक गौण न विद्या जन्ना तब कार्य से भी गौण उपत्ते है, समझे तारस कर्म का फल भूता जो कार्य है वह भी गौण होने लगता है। जैसे नाटक में कोई सिंह का रूप धारण करके, सिंह उदय दृष्टान देंगे, हाँ सिंह का रूप धारण करके जब गौण व्यवहार कर रहा है, मैं सिंह हूँ मारूंगा खाऊंगा कूद रहा है ताड़ रहा है, इनसे क्या कार्य हो, ऐसा मर जाएगा अगला वाला। जब गौण सिंहत्व तो लेकर के जो व्यवहार होता है वह कार्य भी गौण ही होगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा, इसलिए स्वर्ग आदि किसको मिलेगा, गौणात्मा को मिलेगा, हमको नहीं मिले। जिस गौण आत्मा ने शरीर आदि रूप गौण आत्मा में हम अपने प्रयोग कर दिया, मुख्य आत्मा मैं अलग हूँ, गौण आत्मा को राम कर भी बोल रहे हो, फिर गौण आत्मा को फल मिलेगा ना, तुमको कहाँ से मिलना है, फिर तुम भी प्रवृत्त हो रहे हो, फंसेगा मामला। इसलिए कहते हैं तब कार्यशो गपी गौण तुपते है, फिर पूर्व पक्ष आया आत्मीय देहा संघाते आम प्रत्येक गौण तथा आत्मीय पुत्री आत्मा और पुत्र नामा सीती, अरे आत्मीय जो देहा संघात है उसमें अहम प्रत्यय जो गौण, जैसे आत्मीय पुत्र ने स्वयं श्रुति ने कह दिया आत्मा वही पुत्र नामा सीती, श्रुति कह रही उसी प्रकार से इस शरीर आदि में आत्मबुद्धि जो है वो गौण, लोक के चापी लोक में भी देखने को व्यवहार मिल रहा है, क्या मम प्राण ये वयंग ये कह तो मेरी प्राण है कर तद्व नैवाय मिथ्या प्रत्यय, इसलिए इसको मिथ्या प्रत्यय नहीं मानना, क्योंकि वेदांत क्या कहेगा शरारि में जो अहम प्रत्यय है मिथ्या है, और तीन भाग कर रहे हैं मुख्य आत्मा गौण आत्मा मिथ्या, इन अहम कर्म में जो व्यवहार है ये मिथ्या नहीं गौण व्यवहार है, पूर्व पक्ष अपनी बात को मजबूत करते जा रहा है। मिथ्या प्रत्यय तो फिर मिथ्या प्रत्यय का दृष्टान कौन होगा, स्थान पुरुषयोर अपुरुषयोर अगृह्यमाण विशेषयोः, स्थान और पुरुष है उन्हें भ्रांति हो गया, अपुरुष में पुरुषत्व की भ्रांति, पुरुष में अपुरुषत्व की भ्रांति हो जाने अपुरुष हो कह दिया, ये जो व्यवहार है अगृह्यमाण विषय हो जिससे विशेष का विवेक नहीं, अगृह्यमाण विशेष और एवं मिथ्या प्रत्यय, दोनों का विशेष ग्रहण हो रहा है, ये सिंह नहीं है मालूम है उसको, सिंह क्या है मालूम है, मैं देवदत्त क्या है मालूम है, फिर भी मैं देवदत्त सिंह हूँ बोल रहा है, वहां गौण प्रत्यय जहाँ दो का विवेक पूर्वक व्यवहार होता है आरोपित व्यवहार होता है वो गौण है, दो के अविवेक पूर्वक जहाँ व्यवहार होता है वो मिथ्या प्रत्यय, जैसे रज्जु सर्प है या रजत शुक्ति आदि है, इन सब स्थलों में क्या है दो है वहाँ, इन दोनों का विवेक नहीं हुआ किंचित, तीसरा मिथ्या प्रक्षेप होगा। तो वह दोनों का विवेक है, जब सिंह मानव का बोल रहे आप तो आपको मालूम है कि आप जब बोलते हो सिंह मानव का या अग्निर मानव का प्रयोग करोगे आपको अच्छी तरह से मालूम है अग्नि अलग है मानव अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट दिमाग बिल्कुल साफ प्रदत्त स्पष्ट है। फिर भी अग्नि का कुछ गुणों को देख करके मानव में अग्नित्व का आरोप करते हो वो कौन हो गया? ये दो वस्तुओं का विवेक पूर्वक आरोप मात्र होता है वो हो गया गौण, और दो वस्तुओं का अविवेक पूर्वक आरोप जो होता है वो मिथ्या, और दो वस्तुओं का विवेक पूर्वक यथार्थ ग्रहण हो गया वो सत्य प्रत्यय मुख्य प्रत्यय। मुख्य गौण मिथ्या ये तीन भाग में बांट दिया पूर्व पक्ष। सिद्धांत कहते हैं नौ गौण प्रत्यक्ष मुख्यार्थता मुख्य कार्यार्थता न गौण प्रत्यक्ष मुख्य कार्य कोई जो होता तब कार्य से गौण है कार्य में भी गौरव आएगा अर्थात गौण प्रत्यय मुख्य कार्यार्थता न गौण प्रत्ययों का मुख्य कार्य मुख्य फल प्राप्ति नहीं हो सकता है इसका विस्तृत विचार आएगा। पुरुष और अग्रियमान विशेष उनका कहना है कि आत्म पुत्र नाम इत्यादि जैसे देहादि संघात जो अहम प्रत्यय होता है वह गौण है मिथ्या नहीं, ये पूर्व पक्ष अपना बात प्रतिपादन किया। तो सिद्धांत जी कहते नहीं नहीं ये मिथ्या प्रत्यय हो सकता है गौण प्रत्यय नहीं हो सकता। क्यों? उसमें विचार करते हैं गौण प्रत्यय मुख्य कार्यार्थता न, कि जो गौण प्रत्यय होता है गौण ज्ञान हो रहा है किसी वस्तु का उसे मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, गौण प्रत्यय का फल मुख्य कार्यार्थ नहीं होता। जैसे बताएंगे समझाएंगे अधिकरण स्तुत्यर्थत्व लुप्तोपमा शब्देन, क्यों इसमें क्या हेतु है या अधिकरण स्तुत्यर्थत्व लुप्तोपमा शब्देन इव शब्द लोप हो चुका है, उपमा व उपमा वाचक इवादि शब्द का लोप करके सीधे प्रयोग कर दिया आत्मा वही पुत्र नामास आत्मा इव ऐसा होना चाहिए, लुप्त उपमा वाला अधिकरण के स्तुति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अधिकरण का स्तुति के लिए उपमा का लोप करके प्रयोग किया हुआ है यहाँ। अतएव ये जो है आपका कहने के अनुसार मुख्यार्थ प्रयोजन नहीं हो सकता गौण यदि मानते हो। दृष्टांत से क्या समझाते हैं था सिंह देवदत्त का दिया है अग्नि रमान हो गई थी प्रयोग करने मात्र से ये गौण प्रत्यय है ना, ये तो गौण है सिंगो देवदत्ता अग्निर मानव का ये गौण प्रत्यय है, इन गौण प्रत्यय से मुख्यार से देनी होती वह वास्तव में सिंह बन किसी को खा नहीं सकता नहीं या नहीं, जंगल में कूद फान कर दे ये सब काम नहीं कर सकता ना, अब किसी बंदर कर रहे बन के घूमते हैं बहुत सारे हनुमान जी बन के भीख मांगते ये कूद नहीं जाएंगे पेड़ से पेड़ है कभी नहीं हो सकता, मुख्यार्थ तो असंभव है किसी अग्नि मानव को कह दिया वो जला दे उसको छू दे तो जला देगा क्या, कभी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सिंह युव अग्नि युव ये अर्थ तात्पर्य है ना यहाँ पर इस सलाह में उपमा शब्द का लोप हुआ है सिंह युव अग्नि युव क्रौर्य पैंगल्यादि सामान्यवत्ता क्रूरता के समान तो को देख करके आपने कह दिया सिंह देवदत्त, पिंगलता आदि को देखते हुए अग्निर मानव ये शब्द कर रहे हैं आप, तम तमारा है ना वो पीला हो गया आग बबूला बोलते हैं लोग आग बबूला हो रखा इतना क्रोध के मारे तिलमिला रहा है, तो ऐसे को कहते हैं पैंगल्यादि सामान्यवत्व देवदत्त मानव का अधिकरण स्तुत्यर्थम एव देवदत्त मानव का आदि जो अधिकरण है उनकी स्तुति करने के लिए ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, न तो सिंह कार्यम अग्नि कार्यम व गौण शब्द प्रतिनिमित्तम किंचित साध्य है, सिंह का जो कार्य है अग्नि का जो कार्य है गौण शब्द प्रति निमित्त होता उन देवदत्त या मानव कार्यों में किंचित साधित साधित होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मिथ्या प्रत्यय कार्यम स्तु अनर्थम अनुभव लेकिन अंतर क्या है मिथ्या प्रत्यय में वो तो अनर्थ का अनुभव करा के छोड़ देता है, गौण प्रत्यय अनर्थ का बोध नहीं कराता लेकिन मिथ्या प्रत्यय अनर्थ में डाल देता है, गौण प्रत्यय अधिकरण स्तुति के लिए होता है और मिथ्या प्रत्यय अनर्थ के लिए ही होता है, ये अंतर हमको समझ रहे अच्छी तरह से। मिथ्या प्रत्यय कार्यम तो अनर्थम अनुभवती थी गौण प्रत्यय विषय जाना थी नहीं, और गौण प्रत्यय विषय में क्या है वो जानता है मैं सिंह नहीं हूँ, जिसको आप सिंह कह दे रहे हो वो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि मैं सिंह नहीं हूँ। और जिसको आप यहाँ अग्नि कह दिए, वो बालक जानता है कि मैं अग्नि नहीं हूँ। ये अंतर है ना, गौण प्रत्यय में उस प्रत्यय का विषय को लेकर सम्यक प्रकार से उसका विवेक बना रहता है, जाना थी नहीं से सिंगो देवदत्ता तथा अयम अग्निर मानव कही थी। इसी प्रकार नायम अग्नि मानव के एव तथापि अहम अग्निर मानव की स्तुत्यर्थम कथा कथयामि, इस प्रकार का उसके अंदर बोध निश्चय हो जाता है। मैं जानता हूँ ये अग्नि नहीं है, ये बालक है, तो इसकी स्तुति के लिए मैं कह रहा हूँ अग्निर मानव का। मैं जानता हूँ कि सिंह नहीं है, फिर मैं इस देवत को सिंह कहता हूँ इस देवत का स्तुति करने के लिए। ये बात गौण प्रत्यय का विषय वस्तुओं को जानने वाला प्रयोग कर रहा है। मिथ्या प्रत्यय बेचारा जानता ही नहीं, वो होश ही नहीं रहता, विवेक ही नहीं। नहीं गौण सिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्य सिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात्। गौण सिंह या गौण अग्नि के द्वारा किया हुआ कर्म मुख्य सिंह या मुख्य अग्नि द्वारा किए के बराबर भी नहीं होता, कभी बराबर नहीं कर सकता। लेश मात्र को स्तुति किया जा रहा है, वह उस तरह का कर्म कर नहीं सकता जो कर्म एक सिंह करते, उस तरह का कर्म वो बालक कर नहीं सकता जो अग्नि कर सके। लेकिन स्तुति में किंचित भी कर्म को देख करके भी व्यवहार कर देते हैं। न चक्रौरे न पैंगलन व मुख्य सिंहाग्नि कार्य किंचित क्रियते स्तुत्यर्थे न उपक्षिणता। इसलिए क्रौरी से या पैंगल्य भाव से मुख्य जो सिंह मुख्य अग्नि का जो कार्य है वह किंचित भी वहां करना इष्ट नहीं है, स्तुत्यर्थ के द्वारा ही उस वाक्य का उपक्षण। स्तूय मानव जानी तो नाहम सिंह नाहम अग्नि, जो जिनकी आप स्तुति कर रहे हैं वो लोग भी जानते, स्तुति करने वाला भी जानता है और जिनकी स्तुति कर रहे वे भी जानते कि मैं सिंह नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ। नाहम सिंह नाहम अग्नि च न सिंह से कर्मा मम अग्निश्चिति, ये भी जानता है मैं कोई सिंह का कर्म नहीं किया हूँ न मैं कर सकता हूँ। मैं अग्नि का कोई कर्म किया नहीं हूँ न मैं अग्नि का कर्म को कर सकता हूँ, ये अच्छी तरह से जानता है। फिर भी आप जल प्रयोग करते हैं तो भी बड़ा छाती फूल के बड़ा प्रसन्नता पूर्वक आपकी प्रशंसा को स्वीकार कर रहा है। वो गौण प्रत्येक स्थल में ऐसा ही होता है। तथा न संघात से कर्म मम मुख्य आत्मनीति प्रतियुक्त तरस्या, लेकिन इस प्रकार से आपने जो घटाया संघात में भी जो आत्मबुद्धि हो रखा है वह भी गौण है, ये कहना उचित नहीं है। तथा संघात से कर्म मम मुख्य आत्मना, संघात के द्वारा किया हुआ कर्म मेरे मुख्य आत्मा का कर्म है, ऐसा व्यवहार न प्रत्यय वह न युक्त तरस्या, वह युक्त तर नहीं हो सकता है। न पुनरहम करता मम कर्म यदि अहम करता मम कर्म, इस प्रकार का व्यवहार भी उचित नहीं होता। और एक एक पूर्व पक्ष का बात जो उसकी तर्क है उनको एक एक करके उठाया, मुख्य रूप से खंडन कर दिया, गौण प्रत्यय नहीं हो सकता या मिथ्या प्रत्यय है, अतएव शरीर का कर्म को आत्मा का कर्म मान रहा है। यदि गौण प्रत्यय होता ये सब बालक का कर्म को आते हैं, सिंह का कर्म नहीं है, और अब बालक भी जानता है मैं सिंह का कर्म नहीं कर सकता, अगर मेरा कर्म जो भी हमने किया वह सिंह कर्म नहीं है, वो जानता है। लेकिन यहाँ आप ये नहीं जान रहे ये संघात कर्म है ये आत्मा कर्म नहीं, ये नहीं जान रहे यहाँ, बल्कि आप संघात कर्म को मेरा कर्म करके अहम करता इदम मम करके ग्रहण कर रहे हो, इसलिए गौण प्रत्यय नहीं है, ये अनर्थकारी मिथ्या प्रत्यय है, स्तुत्यर्थ तक गौण प्रत्यय नहीं हो सकता, ये सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया। फिर उसकी ये उक्ति को उठाएंगे, ये तो उसने जो कार्य इच्छा हो आत्मी ही स्मृति इच्छा प्रयत्न ही कर्म हेतु आत्मा कर्म करो दी थी, उसने कहा था भाई आत्मीय जो स्मृति है इच्छा है प्रयत्न है इत्यादियों के माध्यम से कर्म का कारणीभूत होकर के ये आत्मा स्वयं कर्म को करता है, ये भी उनका कहना ठीक नहीं थी। चिन्हा मृत्यु पूर्व मिथ्या प्रतिपूर्वकत्वात्, ये भी तब घट सकता है जब आप मिथ्या प्रत्यय मानोगे, अन्यथा नहीं, गौण प्रत्यय में भी संभव नहीं। गौण प्रत्यय में वह कोई मुख्यार्थ कर्म कर ही नहीं सकता है, सिंह कर्म न बालक कर सकता है न उसके अंदर क्या कर्म हो ही सिंह कर्म है, दोनों ही बात नहीं, न बालक में सामर्थ्य भी नहीं और कृत कर्म जिसमें सिंह कर्मत्व का आरोप कर रहे हैं वो भी कर्म भी सिंह कर्म नहीं है, सिंह कर्म के सदृश क्रूर कर्तापूर्वक उसने कर्म किया है, केवल सिंह कर्म नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निमित्त इष्ट अनुष्ठान भूत क्रिया फल जनित संस्कार पूर्व का स्मृति इच्छा प्रयत्न आ गया। कहते कि देखो मिथ्या प्रत्यय है निमित्त जिसका, ऐसा कौन है? आपके अंदर निश्चय है ये मेरा इष्ट है ये मेरा अनिष्ट है। इष्टानिष्ट अनुभूत क्रिया, इष्टानिष्ट को लिया उससे अनुभूत जो विभिन्न प्रकार क्रिया को जान लिए, तत्फल से जनित संस्कार पूर्वक ही स्मृति चा प्रयत्न आदि लगातार होते आ रहे हैं और वह परिपरम्परा जनारी का चला हुआ। पूर्व में आपने मिथ्या प्रतिनिमित्त इष्टानिष्ट भेद कर लिया, उसके अनुरूप आपने वस्तुओं का अनुभव किया, उस अनुभवकालीन क्रियाओं को लेकर के आपके अंदर संस्कार जग गई और फल की इच्छा और अनिच्छा इन सब से जनित एक संस्कार पैदा हुआ। उन संस्कारों के द्वारा फिर आप दोबारा स्मृति इच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। यह अनादिकालीन परंपरा इसका मूल कारण कौन है? मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं। यथा अश्विन जर्मनी देहाय संघात अभिमान रागत वेचारी कृतो धर्माधर्मो तत्फलानुभव तथा अतीत तरह भी जन्म अनाग्र विद्या कृत संसारो अतीत अनागत अनुमेय। जिस प्रकार आप इस जन्म में देख रहे हो बिहार संघात से अभिमान पूर्वक आपको राग द्वेष पर कोई कार्य किया और उसका फल तत्काल मिल गया, जिसमें उस आप अभिमान करते हो कहा देखो मैंने काम किया उसके रिजल्ट मिल गया, इतना मेहनत किया उसके अनुसार जन्म परसेंटेज पार्क मिल गया, फल मिल गया। ये आप राग द्वेष पर किए सकल कर्मों में अनुभव करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इस जन्म में जिस प्रकार से ध्याय संघात अभिमान पूर्वक राग द्वेष धर्माधर्म को लेकर उनके फलों का अनुभव करते हो ठीक उसी प्रकार तथा अतीते अतीत तरे अतीत तमे ऐसा अनादि पर। तो जन्म नीति अनादि अविद्याकृत संसार अनादिकाल से चलाया अविद्याकृत मिथ्या प्रत्यक्रम ही यह संसार है। अतीतो अनागत केवल अतीत संसार ही अविद्याकृत है समझ समझो, जो भविष्य में आने वाला संसार आपके लिए है वह संसार भी अविद्याकृत ही है। इति अनुमेय ऐसा स्वयं अपन मान प्रत्यक्ष जन्मीय अनुभव को लेकर के कर सकते हैं। तदश्च सर्वकर्म संन्यास सहित ज्ञान निष्ठया आत्यंतिक संसार प्रमिति सिद्धम। जिसलिए मिथ्या प्रत्यय जन्य है उस मिथ्या प्रत्यय को सर्वकर्म संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा के माध्यम से आत्यंतिक रूप से इस संसार को प्राप्त कर सकते हो। अविद्यात्मक देहाभिमान से तो निवृत्त हो ध्यान प्रवृत्ते है संसार अनुवृत्ति इसी बात है। अविद्यात्मक की देहाभिमान है और देहाभिमान सबका खेल का जड़ बना हुआ है, संसार का जड़ है और उस अविद्या निमित्त का अभिमान को आप निवृत्त कर दिया तन निवृत्त हो, उसकी निवृत्ति कर दिया तो देह की उपपत्ति नहीं हो सकती, देह की उपपत्ति नहीं है तो संसार की उपपत्ति खत्म हो जाता है। देहादि संघात आत्माभिमान अविद्यात्मक देहादि संघात जो आत्माभिमान हो रखता है यही क्या है अविद्यात्मक मिथ्या प्रत्यय कहा जाता है। नहीं लोगे गवादिप्य अन्य अहम मतस्य गवादि जानस तान अहम प्रत्यय मन कश्चन। कोई संसार में ऐसा नहीं जो मानता हो कि देह से भिन्न मैं हूँ, मैंने गवा से भिन्न मैं हूँ, मेरे से भिन्न गौ है इसलिए मैं गौ हूँ, ऐसा कोई बोलेगा? यदि आपका दृढ़ निश्चय हो जाए मेरे से भिन्न गाय है गाय से भिन्न मैं हूँ फिर मैं गाय हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ठीक उसी प्रकार जिस दिन आपका निश्चय हो जाएगा मेरे से भिन्न शरीर है शरीर से भिन्न मैं हूँ फिर बात कभी आप नहीं बोलोगे मैं शरीर हूँ। इसलिए दृष्टांत उठा रहे हैं। हाँ जिस प्रकार से लोक में भी देखा गया है, क्या देखा गया लोक में? गवादि मत्स्य गवादिया गवादियों से भिन्न मैं हूँ और मेरे से भिन्न ये गवादी है, ऐसा जो निश्चय जान हम एक गवादी मई हूँ इति प्रत्यय नहीं मन्य दे कश्चित। कोई नहीं मानता इस संसार में इस प्रकार का ज्ञान, यदि मानेगा तो कौन होगा? मिथ्या नहीं हो सकती, मिथ्या है फिर वो अभिमान का कारण बन जाएगा, हमें क्या अभिमान है अनर्थ का। तो अजानस तो और अजानस तो न जानता व्यक्ति तो कर ही ले जाए भ्रांति स्थान पुरुष विज्ञान विवेक तो देहाय संघात कुर्यात अहम इति प्रत्यय। आज न जानता वह व्यक्ति जैसा स्थानों में पुरुष विज्ञान कर लेता है उसी प्रकार अविवेक के कारण से ही देहाय संघात में मैं आता हूँ ऐसा भरे भ्रांति करते रहे मिथ्या प्रत्यय करते रहे। न विवेक तो जानन विवेक से जानता व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकते। और उसने एक दृष्टांत देता हफ्ता पुत्र नाम आदि, ये तो श्रुति में आया था, अरे वो स्पष्ट है उसी पर यहाँ पर भी है। कहते नहीं नहीं, ये तो आत्मा पुत्र नाम आदि पुत्र प्रत्यय सद जन्य जनक संबंध निमित्त गौण वहां गौण प्रत्यय जरूर माने, वहां के जन्य जनक भाव रूपी संबंध विशेष को लेकर गौण व्यवहार कर दिया। ये मेरी मैं आत्मा पुत्र मैं हूँ, मैं ही पुत्र हो गया हूँ, ये क्यों जन्य जनक भाव संबंध अभिमान को लेकर तबा गौण व्यवहार है। और पुत्र अभिमान पर पुत्र में पितृत्व का जब गुण को आधान करता हूँ सत्य पुत्र की स्तुति के लिए कर दिया आत्मा ये है ये मेरा। इसलिए कहते गौण ही ना, अच्छा आत्मा भोजना जो परमार्थ कार्य न सक्य कर गौण आत्मा से भोजनादियों के समान परमार्थ कार्य आप कर नहीं सकते। गौण सिंहाग्नि मुख्य सिंहाग्नि कार्य इसे गौण सिंहाग्नि के द्वारा मुख्य सिंहाग्नि कार्य आप नहीं कर सकते हो, उसी प्रकार से गौण आत्मा द्वारा भोजनादियों के समान परमार्थ कार्य आप नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं कहीं अपवाद देखते हो भोजनादि को मर भी सकते हो, कुछ हद तक पुत्र ने पेट भर के खा लिया, माँ भूखी रहती है तभी अपने आप संतुष्ट कर लेती है मैंने भोजन। इसे भोजनादियों में किंचित तो आरोप कर भी सकते हो, उसके समान आप पारमार्थिक कार्यों को मैं बताना चाहो वो नहीं हो सकता, उसमें नहीं हो सकता। सिंह जैसे खाता है मांस आदमी खा ही रहा है, सिंह जैसे खा जाता है मांस वैसे आदमी खा सकता है, आदमी खा ही रहा है उतने हद तक तो ठीक है, लेकिन बाकी कर्म भी सिंह सब कुछ कर डालेगा ये नहीं हो सकता। गौ को चीर फाड़ करके वही खाए कच्चा ये तो नहीं देखने को मिला कहीं, तो उस तरह से आकार है किंचित अंश में आप सारे से देख भी सकते हो, उतने मत से सर्वांश मुख्यातता देना चाहो ये संभव ही नहीं है। इसलिए कहते कि देखो कि भोजनादि के समान किंचित होने के बावजूद भी पारमार्थिक सकल कार्यों कर नहीं सकता, जिस प्रकार से सिंह और अग्नि आदि का गौण कार्यों को कोई कर भी ले किंचित कार्यों को मुख्य कार्य को नहीं कर सकता। यथा अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्य आत्म कर्तव्य गौण इंद्रियात्म विक्रियत एवं पूर्व पक्ष कह सकता है महाराज अदृष्ट विषय जितने भी विधियां हैं उस विधिगत प्रामाण्यता को स्वीकार करके आप लोग क्या करते हैं आत्मगत कर्तृत्व को मान लेते हो और मेरे द्वारा ये सब कर्तव्य है ऐसे स्वीकार कर लिया, मुझे नित्य संध्यावंदन करनी चाहिए, मुझे नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए, मुझे अमुक कर्म करना चाहिए, स्वीकार किया कि नहीं आपने? वो जो स्वीकार किया है और जो कैसे स्वीकार कर रहे हो गौण ध्यान गड़बड़ी करते पूर्व पक्ष शरारियों में जात बुद्धि करके मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसको गौण मानना है मिथ्या करके नहीं मानना है। गौण देहेन्द्रियात्म तो भी क्रिय था ये वैचन्ना वहाँ गौण बुद्धि से कर नहीं सकता है, ये आपको मालूम है मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर की आत्मबुद्धि झूठी कर ले रहा हूँ, जैसे मैं सिंह नहीं हूँ मैं सिंह कर्म कर नहीं सकता, जो मेरे तरह हुआ कर्म सिंह कर्म नहीं है ऐसे जानते हुए मैं सिंह हूँ कोई कह दिया तो उसका वाह बहुत बढ़िया शाबाश के अपने आप ले लेता है, वैसा यदि है यहाँ पर भी तो कर्म कर ही नहीं सकता। जैसे बालक सिंह कर्म नहीं कर सकता भले नहीं लेता है अभिमान कर लेता है मैं सिंह हूँ प्रशंसा को स्वीकार करता है लेकिन सिंह कर्म नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भले हम स्वीकार कर लाभ वेद कह रहा है श्रुति कह रही है गौण शरीर आदि के द्वारा जो है ये करना है तो करेगा क्यों इसका फल किसको मिलेगा, मेरे को मिलना ही नहीं कि मैं तो करना ही नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता कि मैं आता हूँ मैं करता हूँ या क्रिया ही नहीं इसे मैं सिंह नहीं हूँ मैं तो बालक हूँ मैं सिंह का कर्म कर ही नहीं सकता और इस कर्म के फल मुझे मिल नहीं सकता मैं जानता हूँ उसे यहाँ पर भी नहीं आप जानते हो मैं तो शरीर हूँ नहीं और न शरीर में कर्तृत्व है न क्रिया है न क्रिया पर भोग होगा इसे क्यों करूंगा फिर कर ही नहीं सकेगा। यदि गौण आत्मबुद्धि है शरीर आदियों में फिर उसके कर्म में चाहे लाभ से भेद करते रहे कहते रहे वो कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि देखो गौण देहेन्द्रिय आत्म विक्रिय एवचन्ना अविद्याकृत आत्मतत्वेषां वो तो अविद्याकृत आत्मत्व को स्वीकार करके ही वे लोग कर सकते हैं अन्यथा कर ही नहीं सकते। न चौर्ण आत्मा देहेन्द्रियादय फिर गौण जो आत्मा है देहेन्द्रिय आदि वे कभी कर्म तो कर ही नहीं सकते किंतरी विद्यापति नहीं वो असंग से आत्म संगति आत्म आपाते तद भावे भाव भाविचा भाव किंतरी पूर्व पक्ष कैसे हो रहा है कदम कारण देखो मिथ्या प्रत्यय के द्वारा असंग आत्मा में संगति का आरोप कर दिया और आत्मत्व का आपात्य, एक जीवात्म भाव का आपादन कर लिया है। मैं जीवाता हूँ, मैं तो स्वर्गादी में आने जाने वाला हूँ। ऐसे जब तक जीवातत्व का आत्म आरोप नहीं करेगा अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में, तब तक कर्म का कर्ता हो नहीं सकता। ये निश्चय अन्य व्यतिरेक से है। तदभावे भावे अभाव, इधर सविद्याभिभाव अभिकृत अभिमान है तो कर्म करता हुआ दिखा गया, और ऐसा जिस दिन टूटा उस दिन कर्म को त्यागा हुआ देखा। और इस तरह से विवेचन करेंगे इस बात को और तदभावे भाव को उठाएंगे, उसके लिए समझा रहे। अविवेक के नाम ही अज्ञान काले दृश्यते दीर्घम गौरव हम इति देहा संगाते हम प्रत्याह, क्योंकि अविवेकियों के अंदर अज्ञान काल जैसे, और अविवेक नाम बालानाम हो गया, बालानाम दीर्घ नाम दृश्यते उनके अंदर देखा गया, क्या देखा गया, दीर्घम गौरव हम इत्यादि जो व्यवहार देखते हुए देहा संगात में हम प्रत्यय देखने को मिलता है। न तो विवेक नाम विवेक के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्या देखने को नहीं मिलता, अन्यो अहम देहा संगात आदि जानता, मैं देहा संगात से अलग हूँ ऐसे जानता हुआ व्यक्ति तत्काल देहा संगात अहम प्रत्यय न तो भवति, देहादि संगात में जो है ना उस काल में ये दर्श ज्ञान काल में कभी वह अहम प्रत्यय नहीं कर सकता। तस्मात मिथ्या प्रत्यय भावे अभाव कृत न गौण, इसलिए मिथ्या प्रत्यय का होने न होने पर ये नहीं होता, अभिमान नहीं होता, आत्म अभिमान नहीं रहता है, और जिस समय मिथ्या प्रत्यय आ गया उसे ये भी आ जाता है, इसलिए मानना पड़ेगा न गौण, गौण नहीं है। पृथक करी है मान विशेष सामान्य और ही सिंह देवत्व अग्नि मानव की ओर गौरा प्रत्यय शब्द प्रतियोग हुआ, जब विवेक है वहां पर जन गौण व्यवहार भले हो जाता है, इन गौण व्यवहार में मुख्य कर्म नहीं होगा, समझ जाइए। जब पृथक ज्ञान है आप गौण व्यवहार कर लोगे, किंतु आप पूरा एक्टिंग कर सकते हो सिंगर का, लेकिन सिंगर कर्म नहीं कर सकते। उसी प्रकार यहाँ पर भी सारा एक्टिंग हो जाएगा,